Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Concedierii la o creșă din Iași după ce copiii erau învățați să înjure. Mă șură mirosă ni spălat! Te mișcă, cred, miroși tu că ești spălat! Măta! Ce faci, măta? Te îndrăgostit? Ia spune și tu! Spune! Ministrul Mediului cere anchetă în județul Buzău. Un primar a fost filmat când toarnă bere pe un urs împușcat. Dacă eu tai porcul în curtea mea, dacă mai scapă de urs, îl tai și tot un pahar de țuică în cinstea acelui porc. 80% din vânzătorii de legume și fructe au fost sancționați, 10 tone de astfel de produse au fost retrase de la comercializare. Dacă cineva își va mai permite să aducă în România produse care sunt de calitate mai slabă decât la ei în țară, să plătească și să-i scoatem magazine din țară. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Plouă acum pe alocuri în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și izolat în Dobrogea și în sud-estul Transilvaniei. În Carpații de Curbură sunt precipitații mixte. Astăzi vor veni ploi în jumătatea de est a țării, în rest va ploua izolat, mai ales după amiaza. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 21 de grade, cu cele mai mari valori doar în vestul și sud-vestul țării. În București acum 18 grade, sunt anunțate ploi în a doua parte a zilei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Începem cu un caz revoltător de la Iași. Două îngrijitoare, o asistentă și coordonatoare a creșei de la Iași, unde copiii erau învățați să înjure și jigniți, au fost date afară. Directorul creșei a primit avertisment, după cum a anunțat primarul Mihai Chirica. Încetăm contractele de muncă pentru cele trei persoane care lucrau la grupa unde era copilul cu incidentul public. Că și coordonatoarea creșei trebuia să știe cum își pune treaba la punct acolo și a fost demisă și ea din funcția de coordonator. Nu m-am oprit pentru faptul că și doamna director trebuie să știe ce are în curte și am dat o sancțiune, avertisment. A fost o lovitură pentru noi toți. Nu voi tolera niciodată, atunci când discutăm despre educarea copiilor noștri, nicio sincopă. Oricum, mai mulți părinți bănuiau că angajatele creștei cu program prelungit îi bat pe cei mici. Părinții unui băiețel i-au pus acestuia un dispozitiv de înregistrare pe haină. Acum vor depune plângere penală. Sonia Teodoriu. Angajații creșii numărul 10 din Iași au avut parte de o surpriză neplăcută. În timp ce îl îmbrăcau pe băiețelul de 2 ani și 8 luni al familiei Pavel, una dintre angajate a descoperit că băiețelul avea pus pe haină un microfon. Pe înregistrarea în posesia ziarului de Iași se aude cum educatoarele îi jicnesc pe cei mici. Vorbe, educați pe tine! Mă șură mirosă, ne-i spălat! Te mișcă, cred, miroși tu că ești spălat! Măta, ce faci, măta? Te îndrăgostit? Ia spune și tu! Spune! Părinții băiatului au decis să depună plângere penală, iar avocatul Ciprian Mitoșeriu, contactat de Europa FM, a explicat că și alți părinți vor face același lucru. Nu mai voia să fie lăsat la grădiniță, avea o manifestare chiar disperată. Părinții au intrat la bănuie. Poate nu s-ar fi ajuns la plasarea acelui microfon dacă nu ar fi avut loc un alt episod. Mamei minorului s-a adus la cunoștință de către părintele unui alt copil că Tony este bătut la creșă. Băiatul familiei Pavel a fost retras de la creșă, iar părinții îl duc acum la psiholog. Între timp, învățătoarea din Brașov, care își jignea elevii, a fost condamnată în primă instanță la 8 luni de închisoare sub supraveghere pentru purtare abuzivă. Sentința de la Brașov nu este definitivă, după cum transmite Cristina Nica. Scandalul a pornit în februarie 2017, când învățătoarea a predat la clasa a doua de la școala generală numărul 4 din Brașov. Unul dintre elevi a povestit acasă că învățătoarea le vorbește urât, iar părinții au decis să o înregistreze. Femeia îi jignea și i-a amenințat pe copii sub diferite pretexte, iar după ce înregistrările au fost făcute publice, poliția a demarat o anchetă în acest caz. Învățătoarei i s-a constituit dosar penal pentru purtare abuzivă, iar judecătoria Brașov a pronunțat sentința de 8 luni de închisoare pentru comportamentul pe care femeia l-a avut față de elevii săi. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Proces neobișnuit la Cluj. Părinții unui elev de 6 ani din clasa pregătitoare au fost dați în judecată de familiile colegilor fiului lor. Oamenii susțin că băiatul și-a bruscat de mai multe ori colegii de clasă. Judecătorii i-au amendat pe părinți cu 5.000 de lei, dar aceștia au contestat decizia, transmite Cătălin Suciu. Părinții colegilor băiatului acuzat de agresiuni au făcut 13 reclamații la diferite instituții pentru luarea unor măsuri împotriva copilului. Acestea acuză comportamentul violent al băiatului, potrivit mărturiilor părinților și profesorilor. Băiatul acuzat și-a agresat de mai multe ori colegii de clasă și a atacat învățătoarea, iar un alt copil a ajuns la spital după ce a fost bătut de acesta și a avut nevoie de 14 zile de spitalizare. Părinții colegilor băiatului acuzat au început un proces împotriva părinților acestuia, a conducerii școlii Colegiul Național George Coșbuc, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Instanța i-a condamnat doar pe părinți la o amendă de 5.000 de lei, dar aceștia au făcut apel și susțin că fac tot ce le stă în putință pentru ca băiatul lor să schimbe comportamentul. Mai mult, copilul a fost supus unui control de specialitate, iar medicii susțin că acesta este perfect sănătos. Băiatul vizitează frecvent și un psiholog. Nicluș Cătălin Suciu, Europa FM. Dascălii reacționează după ce profesoara din Ploiești, care a fost înjunghiată de un fost elev, a fost găsită vinovată de conducerea unității de învățământ. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă decizia Comisiei de Cercetare din cadrul Colegiului Spiru Haret și solicită intervenția Ministerului Educației în acest caz. Președintele FSLI, Simion Hancescu, pentru Europa FM. Cerem Ministerul Educației să intervină și să elucideze această situație absolut revoltătoare. Pentru că, iată, până la urmă este scoasă vinovată și profesoara, care nu era lângă paznic. Suntem revoltați de faptul că noi am mai dat un comunicat și atunci când s-a întâmplat agresiunea, am cerut executivului să intervină și nu a apărut nicio reacție. O vom face din nou, să vedem, pentru că nu este în regulă. Federația Sindicală vrea modificarea legii și cere Guvernului și Parlamentului să înființeze de urgență o comisie care să găsească soluții pentru combaterea actelor de violență în școli. Vrem să inițiem și o campanie de strângere de semnături, o petiție, prin care să cerem modificarea legii privind siguranța și securitatea unităților de învățământ. Din păcate, în acest moment, unitățile de învățământ au fost transformate tocmai din cauza legislației care fie se aplică prost sau are mari lacune în spații în care violența nu poate fi prevenită sau pedepsită. Amintim, comisia care a cercetat cazul de la Colegiul Spiru Haret a concluzionat că profesoara nu a respectat regulamentul de organizare și funcționare a școlii în ziua în care a fost înjunghiată. Diana Frâncu explică. Andreea Alexe, profesoara de matematică în cadrul Colegiului Spiru Haret din Ploiești, a fost înjunghiată cu un cuțit de către un fost elev în luna ianuarie a acestui an. Atacul a avut loc pe holul din fața cancelariei în pauza dintre ore. În acea zi, Andreea Alexe era profesor de serviciu pe școală, iar în această calitate ar fi trebuit să se afle la poartă împreună cu paznicul pentru a supraveghea intrarea elevilor în curtea școlii. Conducerea unității de învățământ în concluziile anchetei susține că profesoara Andreea Alexe nu avea ce să caute în cancelarie în momentul în care a fost chemată de către fostul său elev și ulterior înjunghiată în abdomen. Comisia nu a propus totuși sancționarea profesoarei. În schimb, în cazul portarului s-a propus amendarea cu 10% din salariu pe o perioadă de 3 luni. Alexandru Nițescu, tânărul care și-a înjunghiat fosta profesoară de matematică, a fost arestat preventiv încă de la comiterea faptei și este acuzat pentru tentativă de omor. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. E anchetă în județul Buzău după apariția în spațiul public a unor imagini în care cadavrul unui urs este batjocorit. Primarul comunei Colți, filmat când toarnă bere pe animalul împușcat, spune că așa face și acasă când taie porcul. Ne spune mai multe Liliana Nicolae. Și acum e pomana porcului, așa frică. Am mâncat destul, nu? Acum dăm din băut. Scena s-a petrecut într-o pădure de lângă comuna Colți. Primarul Pavel Rădulescu este cel care toarnă bere pe animal și explică de ce. Dacă eu tai porcul în curtea mea, dacă mai scapă de urs, îl tai și tot un pahar de țuică în cinstea acelui porc. Ursul îi terorizase pe localnici aproape 5 ani. Anul ăsta a mâncat 7 ovine, 3 mielușei și 5 porci. Între care 3 oi mi s-a rupt sufletul la o bătrânică de 90 de ani din satul Mușel și era săraca bătrânică la toaletă în timpul când ursul i-a atacat oile. Închipuiți-vă teama acestei femei. Asociația Vânătorilor din Buzău mai primise aprobare pentru mușcarea animalului acum câțiva ani, dar vânătorii nu au reușit să-i dea de urmă. A fost un urs foarte inteligent. Deci noi degeaba îl pândeam în locul unde a mâncat cu o noapte înainte, că el nu mai venea acolo. Însă, odată prins, ursul a fost dat exemplu pentru alte animale din pădure, cum spune primarul în înregistrarea de pe internet. Uite, un urs legat, așa-i trebuie. Departe, deci cine face ca el, așa să pățească. Atenție, ursuleți, nu faceți ca el, că așa pățiți. Puh, de ochietura. Mama mea câtă gură are. Ministrul Mediului, Graciela Gavrilescu, a scris pe Facebook, cităm, este inadmisibil, le garantez vinovaților că vor plăti scump. În județul Gorj, inspectorii de muncă au dispus istarea lucrărilor la podul din comuna Stoina, unde ieri o grindă s-a desprins și a rănit 4 muncitori. Lucrările vor fi reluate după ce problemele de securitate vor fi remediate. Amintim, ieri o traversă de beton grea de 300 de tone s-a prăbușit și a rănit grav o femeie. Alte 3 persoane au suferit leziuni, toate sunt internate în spital. Continuăm jurnalul după ordinul lui Liviu. Liviu Dragnea, protecția consumatorului a sancționat 80% din vânzătorii de legume și fructe, iar 10 tone de astfel de produse au fost retrase de la comercializare. Liviu Dragnea a amenințat conducerile autorităților de control în domeniu cu demiteri dacă nu analizează, citez, fiecare fruct, fiecare legumă care intră în România. Astfel, instituțiile au trecut la ample acțiuni pentru a se asigura că nimic nesănătos nu ajunge pe mesele românilor. Cu detalii, Mihai Bucureștean. Inspectorii au găsit fructe și legume lovite, deshidratate, cu pete, cu pulpa moale și sortate necorespunzător, iar în unele cazuri nu erau afișate informațiile privind țara de origine și calitatea legumelor și fructelor comercializate în vrac. Iar pentru altele nu s-au găsit informații în limba română privind denumirea produsului, specia sau țara de origine. Mai mult, prețul de la raft era diferit de cel de la casă. Au fost controlate 678 de firme, dintre care la 532 s-au găsit nereguli. Pe lângă produsele retrase imediat, inspectorii au oprit temporar de la vânzare alte 135 de tone de fructe și legume, în valoare de aproximativ 200 de mii de lei. S-au dat și amenzi de aproape 1,8 milioane de lei. Și trebuie să amintim, președintele PSD vorbește de câteva zile despre fructele și legumele otrăvite pe care le-ar mânca românii. Acum Liviu Dragnea a anunțat că inițiază o lege care să sancționeze calitatea dublă a produselor. Eu voi depune în săptămânile următoare în Parlament o lege care să pedepsească calitatea dublă. Dacă cineva își va mai permite să aducă în România produse care sunt de calitate mai slabă decât la ei în țară, să plătească și să-i scoatem magazinele din țară. Prea mult timp s-au învățat că România trebuie să accepte orice, că România trebuie să înghită orice, că România trebuie să vândă orice pe nimic, că resursele noastre sunt de fapt ale altora. Schimbăm acum subiectul. În județul Arad, credincioșii catolici refac astăzi, în Vinerea Mare, drumul Crucii. Același traseu este parcurs încă din 1880. În cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul României, slujbele sunt oficiate în română, maghiară și germană, iar mâine seară și în limba latină. Transmite Ciprian Boițiu. La Basilica Papală Maria Ratna din județul Arad, care este cel mai mare loc de pelerinaj catolic din vestul țării, slujbele speciale de Paște au început încă din seara de Joia Mare. Astăzi, Vinerea Mare, de la ora 17, se reface Calea Crucii. Dacă vremea permite, aceasta se face, conform tradiției, pe dealul din spatele mănăstirii, pe un traseu care datează din 1880. Părintele paroh al Basilicii Papală Maria Ratna, Andreas Reinholz. Prin moartea sa pe cruce, Iisus a învins răul și moartea. Iar în noaptea învierii ne îndeamnă să înaintăm plini de speranță și de bucurie. Ce înseamnă că Iisus a înviat? Înseamnă că iubirea lui Dumnezeu este mai puternică decât răul și chiar decât moartea. Înseamnă că iubirea lui Dumnezeu poate să transforme viața noastră. Adresată documentat de peste 700 de ani, Mănăstirea Maria Ratna este una dintre cele mai vizitate din județul Arad. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Tudor Ciurescu ne aduce acum știrile din sport. Bun găsit! Răsturnare de scor în sferturile Europa League. Eintracht Frankfurt s-a calificat în semifinale după ce pierduse cu 2-4 la Lisabona prima manșă cu Benfica. Aseară formația germană a câștigat cu 2-0, goluri marcate de Kostić și Rode, câte unul în fiecare repriză. Eintracht o va înfrunta în penultimul act pe Chelsea, care a fost protagonista unui nou meci cu 7 goluri după Manchester City-Tottenham. În minutul 17, Chelsea o conducea cu 3-0 pe Slavia Praga, iar la pauză a fost 4-1. S-a încheiat 4-3, cehii reușind o dublă în debutul reprizei secunde. În cealaltă semifinală vor fi adversare Arsenal și Valencia. Învingători în tur cu 2-0, tunarii londonezi s-au impus și la Napoli 1-0, marcator la Caze din lovitură liberă în minutul 36. În prealabil, italienii au avut un gol anulat pentru offside de brigada condusă de Ovidiu Hațegan. Să mai spunem că Vlad Chiricheș a fost titular la Napoli. În fine, Valencia a trecut cu 2-0 de Villarreal, scor general 5-1. Prima manșă a semifinalelor Europa League se va disputa peste două săptămâni. CSU Sibiu a câștigat Cupa României la basket masculin. Prima clasată din sezonul regulat al Ligii Naționale a învins-o în finala jucată la Cluj pe campioana antitră CSMCSU Oradea cu 88-78. Lituanianul Tamulis a fost cel mai bun marcator al învingătorilor cu 20 de puncte, iar Hardy a contribuit cu 17 puncte, 5 recuperări și 6 pase decisive. De la Bihorenț a remarcat Chris Richard cu 20 de puncte. CSU Sibiu a cucerit trofeul la prima sa finală, în timp ce Oradea a fost învinsă pentru a patra oară în ultimul act al Cupei României. Aseară s-au jucat meciuri spectaculoase de basket și în Euroligă. La două zile după ce a fost zdrobită de Fenerbahce 76-43, Žalgiris Kaunas s-a impus cu 82-80 pe terenul turcilor și a egalat astfel scorul general al seriei de play-off 1-1. Surpriză și la Moscova, unde Basconia a învins-o pe CSKA 78-68 după ce rușii câștigaseră primul meci la 26 de puncte diferență. Play-off-ul Euroligii se dispută pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri, iar Basconia și Žalgiris vor găzdui